miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 grudnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dobry wynik 15-latków z Polski w prestiżowym badaniu. W matematyce są na 2. miejscu, na 3. w naukach przyrodniczych. Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Minister Rodziny i Pracy mówi o skali pomocy państwa dla takich osób. W tym roku to ponad 20 miliardów złotych. To był ciężki poranek dla kierowców. Wielu musiało skrobać szyby i rozmrażać zamki. Ma pan jakiś patent? Po prostu skrobaczka i do przodu. Uczniowie z Polski w czołówce badania PISA. Spośród krajów Unii Europejskiej polscy 15-latkowie zajęli 2. miejsce w matematyce, 3. w naukach przyrodniczych i 4. w czytaniu. PISA to międzynarodowe badanie 15-letnich uczniów. Jest koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Chodzi w nim o uzyskanie danych o umiejętnościach młodych ludzi. PISA bada umiejętność posługiwania się wiedzą pod kątem przyszłych wyzwań, przed jakimi staną 15-latkowie. Ponad 20 miliardów złotych państwo przeznaczyło w tym roku na wsparcie dla osób niepełnosprawnych, informuje minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przyszłym roku będzie to 27 miliardów złotych, deklaruje Marlena Maląg. Świadczenia pielęgnacyjne w tym roku wynoszą 1584 zł. Wzrost zasiłków pielęgnacyjnych, a także wzrost renty socjalnej to są te rzeczy dla wsparcia osób niepełnosprawnych. No i oczywiście należy pamiętać o świadczeniu uzupełniającym dla osób niesamodzielnych. Ponad 200 tysięcy świadczeń już zostało przyznanych. Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Ustanowiło go Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Dobre warunki do jazdy na większości dróg krajowych, ekspresowych i autostradach. Wciąż jednak trzeba uważać na śliskie odcinki na południu Polski. Przede wszystkim na terenach górzystych na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Rankiem skrobaczki i rozmrażacze były niezbędne, bo szron i lód pokryły szyby i zamki. Jak sobie radzili kierowcy w województwie kujawsko-pomorskim, sprawdzała Kamila Zroślak. Ma pan jakiś patent? Po prostu skrobaczka i do przodu. Długo trzeba tak skrobać o poranku? To zależy od mrozu, jaki jest, czy duży, czy mały. I od której strony stoi samochód. Te szyby nie są zaszronione. Ta jest i to bardzo. Pan też musiał skrobać szyby o poranku? Musiałem. Ile czasu panu to zajmuje? 10 minut. Dla taksówkarza takie skrobanie to trochę strata czasu. Nie wszyscy skrobią, to jest suche, ale to jest zgarażowane. Teraz ile pan czasu poświęca? Myślę, że około 3 minut. To szybko. Teraz tak, bardzo. Może dlatego, że się śpieszę. Warunki na drogach pogorszą się wieczorem i w nocy. Synoptycy zapowiadają miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, od zachodu przechodzące w opady deszczu. Na wschodzie, południu i w centrum kraju możliwe przejściowo opady marznące, powodujące gołoleć. Za godzinę w sądzie w Szczecinie posiedzenie organizacyjne w sprawie tzw. zachodniopomorskiej afery meliorantów. Jest zamknięte dla mediów. Będą w nim uczestniczyć pełnomocnicy stron, mówi rzecznik sądu Michał Tomala. By ustalić możliwości organizacyjno-techniczne prowadzenia tej rozprawy, to znaczy terminy, kto wnosi o przesłuchanie jakich świadków, które strony ewentualnie zdecydują się tą pełną zgodą zrezygnować z bezpośredniego przesłuchania świadków na rozprawie. Także to będzie taki przedsąd, który zmierza do tego, żeby ten proces przebiegał sprawnie. Sprawa dotyczy ustawienia 105 przetargów na 600 milionów złotych w okresie rządów PO-PSL. Przetargi organizował Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Rosyjskie firmy telekomunikacyjne są zaniepokojone możliwością wycieku danych klientów. Jak podała agencja RBK, operatorzy apelują do władz, by zakazały ściągania takich danych osobom, które w imieniu państwa instalują na serwerach urządzenia przewidziane ustawą o izolacji internetu. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka nowe prawo daje służbom specjalnym możliwość totalnej kontroli sieci na terenie kraju. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 listopada, na serwerach rosyjskich operatorów będą instalowane specjalne urządzenia, które umożliwią odcięcie rosyjskich użytkowników od światowego internetu. Władze Rosji tłumaczą, że chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa rosyjskiemu segmentowi internetu w przypadku ataków hakerskich i całkowitej izolacji. Jednak opozycja i obrońcy praw człowieka mają inne zdanie. W ich ocenie Kreml chce na wzór chiński mieć możliwość totalnej kontroli rosyjskiego internetu. Dodatkowo operatorzy, którzy mają ustawowy obowiązek zainstalowania na swoich serwerach specjalnych urządzeń, alarmują, że ci, którzy będą je zakładać, mogą ściągnąć dane użytkowników i wykorzystać je bez wiedzy oraz zgody firm telekomunikacyjnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Śpiewała Kaśka Sochacka, tytuł piosenki Wiśnia i to jest dziś piosenka dnia w programie trzecim. No a teraz w programie do południa będzie mój ukochany damski głos. Dawno nie było, więc dziś sobie pozwalam. Elizabeth, the whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. I guess he's waiting, he's knocking at my door. Don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stopped there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey Strummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. The whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. And even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. W styczniu przyszłego roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej duży koncert Agaty Karczewskiej z udziałem publiczności. Ale o tym oczywiście będziemy Państwa jeszcze informować. Teraz natomiast o tym, co wydarzyło się wczoraj. Wczoraj wieczorem Teatr Polskiego Radia po raz 32 wręczył Nagrodę Wielkiego Splendora wybitnym twórcom teatru radiowego. Splendory jest to pomysł, który wynikł z Fredry. Dyrektor Kukuła w końcu lat 80. ten fragment z Zemsty sobie przypomniał i okazało się, że ta nazwa znakomicie pasuje do jakiejś formy uhonorowania artystów, teatru, sceny. Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia. I w ciągu niewielu lat ta nagroda stała się bardzo cenionym takim trofeum. W tej chwili jest tak, że jest to jedna z najważniejszych, jak mi się wydaje, nagród w świecie teatralnym. Ona dotyczy przede wszystkim wyjątkowego środowiska związanego z Polskim Radiem, czyli aktorów, reżyserów, dźwiękowców. Andrzej Rogojski, prezes Polskiego Radia S.A. Ale też tych, którzy są odbiorcami tego pięknego słowa, czyli słuchaczy, wrażliwych na słowo, które kreuje, tworzy, daje nam możliwość poruszania się w świecie zupełnie innym niż ten, do którego jesteśmy trochę też zmuszeni rzeczywistością, która nas otacza, nie zawsze taką, którą chcielibyśmy widzieć, a tutaj jesteśmy z tym pięknym słowem, słowem, które jest często ahistoryczne, ale też często bardzo trafiające do nas na co dzień. Dyrektor Teatru Polskiego Radia, pan Janusz Kukuła. Gdybym miał z całej literatury światowej wybrać odpowiedź na najważniejsze pytanie, po co w ogóle przyszliśmy na ten świat, wybieram mojego ukochanego Sofoklesa, który ustami Antygony powiedział: urodziliście się po to, by współkochać, nie współnienawidzieć. Musimy się tego uczyć, wszyscy musimy się tego nauczyć, bo po to jest teatr i my. To wszystko. Zaczynaliśmy jako bardzo skromna uroczystość. Pierwszym laureatem był pan Bronisław Pawlik, zwany przez nas Broneczkiem. Mijały lata, tych wielkich nazwisk przybywało. Tak się budował prestiż tej nagrody. Ja nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałem, że to się tak rozwinie. W tej chwili jest to wielkie święto Teatru Polskiego Radia i wszystkich artystów, którzy z nami pracują, a jest ich przecież bardzo wielu. Za światło i kolory, które towarzyszą jej teatralnym kreacjom, za prawdę i dobro, którymi nas szczodrze obdarowuje, za piękno głosu, który kochamy. Wielki splendor otrzymuje Katarzyna Dąbrowska. To medium jest bardzo czułe i czujne. I trzeba przed tym mikrofonem, mam wrażenie, mówić tak, jak chcielibyśmy, żeby do nas mówiono. Jak mówimy do ukochanego człowieka. Starałam się powiedzieć od serca i najprawdziwiej, jak umiem, czym dla mnie ten Teatr Polskiego Radia jest, odbierając nagrodę, ale gdybym miała rzucić w tej chwili pierwsze skojarzenie, to jest mój drugi zespół teatralny. Jestem temu miejscu wierna i przychodzą coraz trudniejsze zadania aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i coraz większe i bardzo jestem za to wdzięczna, bo każde z tych zadań mnie szalenie rozwija, bo rozwija wyobraźnię aktora, rozwija aktorskie amplua i taką czułość i miłość do różnorodnej literatury i do konwencji. Wielki splendor Teatru Polskiego Radia 2019. Za powołanie do życia postaci, które rozmyślają o sensie istnienia. Za miłość do języka polskiego i tych, którzy się nim posługują. Otrzymuje Andrzej Mastalerz. Bardzo lubię Teatr Polskiego Radia, pracę tutaj. To jest bardzo specyficzne miejsce. Ja się tutaj bardzo dobrze czuję, bardzo dobrze mi się tutaj pracuje. Ta nagroda jest podsumowaniem takiej miłości do tego miejsca. Splendor splendorów Teatru Polskiego Radia imienia Krzysztofa Zalewskiego 2019. Za słowa, które zmuszają do milczenia. Za ciszę, która znaczy więcej niż one. Za milczenie, które nas stało na chwilę, by móc wypowiedzieć niewypowiedziane. Za mistrzostwo, które kocha czeladników, otrzymuje Krzysztof Globisz. Dziękuję wam! Dobry wieczór Państwu. Dostałem zadanie być głosem Krzysztofa Globisza. Radio kocham i zawsze będę kochał. Wczoraj padło tak wiele pięknych słów, dodam tylko, że honorowym wielkim splendorem wyróżniono miesięcznik Dialog. Statuetki Arete za debiuty aktorskie trafiły do Justyny Kowalskiej i Łukasza Borkowskiego. Don Quixota za debiut reżyserski odebrał Mariusz Bieliński, a Talantonem za debiut dramaturgiczny nagrodzona została Alina Moś-Kerger. Statuetkę Aoide za debiut kompozytorski wyróżniony został Hadrian Filip Tabęcki, którego muzyka towarzyszyła relacji Wojciecha Dorosza z gali splendorów. Tak było wczoraj. Bardzo wszystkim Państwu gratulujemy i dziękujemy za obecność w radiu. A w radiu w programie trzecim teraz po 11 w programie Do Południa sięgamy po klasykę. Dziś z takim przesłaniem do Państwa, by Państwo zajrzeli na strony internetowe Polskiego Radia i zagłosowali na tegoroczny top wszechczasów. Znaczy tegoroczny w sensie głosowania, przyszłoroczny w sensie odtworzenia na antenie, bo spotykamy się jak zwykle 1 stycznia i będziemy cieszyć się tą muzyką, którą znamy od bardzo wielu lat, ale która tego dnia, 1 stycznia nowego roku, wybrzmiewa na antenie Trójki od lat bardzo wyjątkowo. A zatem z klasyki dziś taki utwór. Takie rzeczy zdarzały się w latach 70. minionego stulecia. Zespół Focus. No i jeszcze raz bardzo Państwa proszę, by Państwo zajrzeli na stronę internetową radia, odnaleźli stronę do głosowania na Top Wszechczasów i zagłosowali, a potem z nami 1 stycznia wspólnie się bawili, bo dla nas to niezmiennie wielka zabawa i wielka przyjemność. Za chwilę do klasyki wrócimy, ale teraz jeszcze zaproszenie, mam zaproszenie na najbliższą niedzielę, czyli 8 grudnia, godzina 19, studio znane Państwu imienia Agnieszki Osieckiej. Tu w programie trzecim wystąpi w ramach cyklu Jazz z Wami Dominik Bukowski Quartet. Gdyby ktoś z Państwa chciał uczestniczyć w tym spotkaniu i posłuchać jazzu, proszę zadzwonić do Gabrieli. 2 2 i 7 3. Klasyka jeszcze raz, teraz Procol Harum. Thank you. let's just go see. Turn the wider shade of fair. I to właśnie takich i innych utworów będziemy słuchać 1 stycznia, aby dobrze i trójkowo wejść w nowy rok. Na razie zapraszamy do głosowania. 11.30 minęła, zatem teraz Łukasz Adamski. Adamski seryjny. W jakim gatunku filmowym ksiądz katolicki jest herosem porównywalnym do superbohaterów z komiksów? Gdzie jest postacią odważną, mężną i spokojnie mogącą stanąć obok archetypicznych kowbojów Howarda Hawksa i Johna Wayna? W horrorze. Tak, nie regulujcie odbiorników, drodzy państwo, to tam, właśnie w tym gatunku filmowym, ksiądz nie jest już podejrzanym prześladowcą dzieci, jak chce tego dzisiejsza popkultura, ale staje się symbolem rycerstwa przeciwko złemu. No, to w sumie zabawne, że w czasie postępującej laicyzacji i marszu ateistów przez instytucje istnieje jeszcze archetyp księdza wyjętego z egzorcysty Fredkina. A może to właśnie znak czasów, że podskórnie takich herosów szukamy? Wychodzący u nas na DVD i dostępny na Amazonie serial Dobry Omen nie ma może postaci takiego padre, ale za to jest w nim sympatycznie marudny anioł Aziraphale o twarzy poczciwego Michaela Sheena, który kiedyś jako Frost przyszpilił przecież demonicznego Nixona. Jest on ziomem upadłego anioła granego przez znanego z Broadchurch Denisa Taranta. Crowley to demon symetrysta. Jest w armii Lucyfera, ale lubi wsuwać naleśniki za Aziraphalem w rewolucyjnej Francji i przez swoją niesforność wywołuje takie nieznaczące dla niego wydarzenia jak II wojna światowa. Dziś natomiast, wyglądając jak nieślubne dziecko Davida Bowie i Johna Lennona, śmiga po Londynie słuchając na cały regulator Bohemian Rhapsody Queen. Czekam, jak zarzuci mniej znany queenowski szlagier Jesus. Na razie jednak interesuje go inne dzieciątko. Idzie Armagedon, więc Crowley dostarcza do rodziny amerykańskich dyplomatów antychrysta, podmieniając go z innym dzieckiem. Tak, tak. Twórcy tego komediowego serialu przepysznie igrają sobie z takimi klasykami kina jak Omen Donera, Dziecko Rozmery Polańskiego czy Warlock. W sumie Crowley z tego serialu przypomina trochę Juliana Sansa. No więc anioł krystalicznie dobry i zajadający się na ziemi sushi i jego upadły ziomal nie chcą za bardzo Armagedonu, bo psuje im to wszystko ziemską zabawę, a oni obaj na swój sposób tą ziemię jakoś pokochali. Planują więc tak wpłynąć na wychowanie antychrysta, zatrudniają się jako ogrodnik, ale nie Dawid, oraz niańka, by wyrósł on na kogoś normalnego, ani Łotra, ani Matkę Teresę. Nie wiem, na ile Kevin Smith, kręcąc swoją obrazoburczą i jednocześnie przezabawną dogmę, czerpał z wydanej w 1990 roku książki Dobry Omen autorstwa Terry'ego Pratchetta i Neila Gaimana. U niego aniołami ziomalami byli Ben Affleck i Matt Damon. Biblijno-teologiczne żarty były podlane sarkazmem i ironią, natomiast Bóg miał twarz Alanis Morissette. Tutaj głosem Boga jest jak zawsze niezrównana Frances McDormand. Tylko anioł Gabriel był u Smitha bardziej zblazowany swoją doskonałością. No ale reszta Dobrego Omena to zabawa równie niegrzeczna i paradoksalnie mająca sporo mądrości. W końcu zapominamy, że Armagedon na pewno kiedyś nadejdzie. Oby był choć trochę zabawny, jak w Dobrym Omenie. Dziękujemy bardzo, a ode mnie teraz tak. I went to the office. And sure, I need some insurance, y'all. Insurance, 'cause I'm too young to die. I read the fine print signed on the line. I hope I got enough to keep from dying. After all the questions and the third degree, it felt just like a colonoscopy. Insurance. Conditions come with a fee. Insurance. I need some more insurance, y'all. That's what he said. Insurance. 'Cause I'm too young to die. Wait a minute. How much for a Band-Aid again? Oh, boy, that's too much. I can't afford that. Well, just give me 9 stitches. I know I need 12 stitches, but just give me 9. I'll take 9 for now. I need a CAT scan, too. All I can afford is a kidney scan. Insurance. Aspirin. How much? Oh, God. Let me get 2 of them. Let me break it in half. To był Toronto Cannon. Nie tracąc czasu, szybko dokładam do tego jeszcze Ricka Estrina. Hey, fellas. Yeah. Hey, man. Now, listen. See, you ain't gonna want to hear this, but trust me, it's for your own good. Fellas, you got to quit playing with these women, man. It's time to grow up and get real. Man, these women ain't putting up with all that old stuff you used to try to get away with. Man, they're smarter than you are, man. They're playing chess. You're still trying to learn how to play checkers. Man, see, they got something a lot of you cats ain't even hip to. I'm talking about the resentment file. Forget it, be careful what you do, be careful what you say. Be careful, resentment file. Oh brother man, you're gonna pay. You can't do these women like you used to do. You need to wake up, fool, these women hip to you. The honeymoon is over, won't you walk them down the aisle? Says I've already been building a resentment file. Resentment file! Now you it. See, I ain't never gonna forget it. Be careful what you do. Be careful what you say. Be careful. Be careful. Resentment fire. Oh, brother, man, you gonna pay. Valentine's Day, it must have slipped your mind. Uh-oh. It don't matter, you remember all them other times. No judge, no jury, no witness, no trial. You just got natural life, fool. In the resentment file. She ain't never gonna forget it. Be careful what you do. Be careful what you say. Be careful. Be careful. Oh, brother, man, you gonna pay. You need to understand, sucker, it ain't her, it's you. You might as well man up and try to face it with a smile. Cause you done earned your slide in the resentment file. Now you went and did it. She ain't never gonna forget it. Be careful what you do, be careful what you say. Be careful, be careful, resist the fire. Oh, brother, man, you gonna pay. Think you ain't? Reggae Twin and Nightcats. Pamiętają Państwo zapewne cudowne warsztaty gitarowe, które z Kidem Andersenem z zespołu The Nightcats poprowadził Jan Hojnacki podczas tegorocznej Rawy Blues. No i otrzymuję od Państwa listy. Bardzo za wszystkie dziękuję. Od zaprzyjaźnionego mielczanina, pana Stefana, otrzymałem taki pozytywny list, który sprowadza się do jednego zdania. Poziom bluesa lekko wzrósł. No to cieszę się i wracam do listów, które płynęły dziś przez całość naszego spotkania, mianowicie by wspominać koncert Beth Hart w Amsterdamie. Tak jak obiecałem, jutro więcej na ten temat w programie Trzy Wymiary Gitary po 22. Zapraszam do słuchania za tydzień więcej o koncercie polskim Beth Hart, ten koncert jesienią przyszłego roku i być może pojawią się pierwsze zaproszenia dla Państwa. Proszę o słuchanie za tydzień do południa we wtorek między 9 a 12. O Beth i jej koncercie polskim będziemy mówić po godzinie 11. A teraz chciałbym jakoś odpowiedzieć na Państwa liczne prośby, by wyemitować jeszcze choć jedną piosenkę Beth Hart. Proszę bardzo, to jest piosenka, której ona nie śpiewa na koncertach, a ja nie mam odwagi zapytać jej dlaczego. bo wydaje mi się, że to jest okoliczność bardzo osobista i bardzo bolesna, no ale w radiu możemy odtworzyć ten utwór. Beth Hart, tu jeszcze towarzyszy jej Slash na gitarze, a utwór, jak Państwo wiedzą, nazywa się Sister Heroine. I will remember, and how I'm gonna miss your stubborn heart. So forgive me for my weakness. I guess my faith is a little stone. The angels cried on the Friday, the day that God walked you home. So goodbye, Sister Heroine. I'll remember everything. I love you, I love you, I love you. Goodbye, white trash beauty queen. It hurts to laugh here without you. Peace inside of us is gone. And mama tries to smile too. You never see that woman try so hard. Ktoś z Państwa być może ma tak samo, że uwielbia ten utwór. Beth Hart i Slash, Sister Heroine, dziś w naszym programie do południa. To już niewiele nam się pomieści dziś w programie, ale na pewno zmieści się Eric Clapton. Every time I walk. down the street. Some pretty mama, stop breaking down with me. Stop breaking down. Please stop breaking down. Stuff I gotta bust your brains out, baby. Ooh, it'll make you lose your mind. I can't walk the streets now to consolate my mind. Some pretty mama starts breaking down. Stop breaking down. I gotta bust your brains out, baby. Ooh, it'll make you lose your mind. Now you Saturday night women, you love the aping clown. Won't do nothing but tear a good man reputation down. Stop breaking down. Please stop breaking down. Stop, I gotta bust your brains out, baby. Ooh, it'll make you lose your mind. Your brains out, baby. Ooh, it'll make you lose your mind. And I can't stop walking down the street. Some pretty woman, stop breaking down with me. Stop breaking down. Please stop breaking down. Stop, I gotta bust your brains out, baby. Ooh, it'll make you lose your mind. To tyle od nas. Panu Waldemarowi bardzo dziękuję za miłe słowa, a Państwu za wszystkie listy. Katarzyna First-Wojtkowska, Gabriela Dermetko i moja skromna osoba Piotr Baron. Dziękujemy. Żegnamy się klasycznie. Do usłyszenia. Dobrego dnia.